Ne güzeldi o gün ışıklar, anlamsızlaştı tüm bu bakışlar. Aşkınla yaşadığım her gün, seni ruhuma dağdan akışlar. Hadi durma, daha da yakınlaş. Ne de olsa ölüm gibi yaşamak. Eğer öleceksem de seninle olsun. Yaşıyordum ve sen hiç yoktun. Nedenim yok, amacım da. Yaşıyorum hala uçurumda. Bedenim çok yaralandı. Taşıyorum acıları sol yanımda. Beni görme ve de boşver. Artık anlamsız bakışlar. Beni sevme ya da boşver. Sen sevmek nedir bilemezsin zaten. Ölüyordum, sebebi sendin. Seni yendim, görüyordum. Yeniden geldim. Bu sefer kaybettim ben sana karşı. Her şeyi sen mahvettin. Yaktın canımı, bilemedin hiç. Yürürken kendimi buldum. Sokaklarda izleri vardı ikimizin. Niye anlatmıyorsun? Benimle mi? Hayır, seninle ilgili değil. Hiçbir şey seninle ilgili değil. Yaklaşma artık bana. Uzak dur benden. Anladın mı? Benim hiçbir planımda sen yoksun. Sen de benimle ilgili hiçbir plan yok. Anladın mı? Boşuna ümitlenme. Duydun mu? Bekleme beni. Niye böyle söylüyorsun? Çünkü herkese mücadele etmekten bakıyorum. Bak buraya. Bak bu yaraya, bu yara benim. Önlerine mezar etmek. Söyle bir neden bana.